Արենակիցներ, այսօր հունիսի 14-ն է օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենալավն ու բարին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում մեկնարկել է երաժշտություն 2.1-ամսյա դասընթացը։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Խճանկարեջը, ինչպես միշտ, հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով մարտիկի հոգեբանական տրամադրվածությունը բարձր է այն ժամանակ, երբ դրա հիմքում են հայրենասիրությունը, զինվորական պարտքի զգացումը, արդարության զգտումը։ Թեմային անդրադարձել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում մեկնարկել է երաժշտություն 2.1-ամսյա դասընթացը։ 68 թումոցիներ, ովքեր անցել են առաջին մակարդակը, հիմա սովորում են sound design։ Երաժշտության դասընթացավար Խաչատուր Հայրապետյանն է պատմում workshop-ի մասին։ Ոնց որ միշտ դասընթացը տևում է մի ամիս, ու մի ամսվա ընթացքում երկրորդ մակարդակում արդեն ուսանողները սովորում են sound design, իրակուլտուրան sound design-ի, թե դի ոնց է կատարվում ու առասարակ ինչ ինչա ներկայացնում։ Իսկ ինչա sound design-ը, օրինակ կինոներում կամ մուլտիկներում լսում ենք այն բոլոր ձայները, որ տեղադրված են, որ մեզ ռեալ է շատ թվում, այդ բոլոր sound design-ի միջոցով արվում։ Օրինակ կինոյում կարող է տեսնել, որ անձրև է գալիս, բայց իրականում դա ոչ թե անձրև լինի, այլ օրինակ բեկոն են ժարիտանում։ Այդ ժարիտանալու ձայնը տարբեր ձևերով փոխելով, էֆեկտներ տալով ստանում են անձրևի ձեն։ Այսինքն երեխեքը սովորում են տենց բաներ, հա, ինչպես կարելի է ինչ-որ ուրիշ ձենից ստանալ նմանատիպ ինչ-որ մետ ուրիշ բանի ձեն, հա, ջարդվելու բաժակի ձենից սկսած, մինչև դուրս շարժվելու կամ հարվածելու, կամ երբ որ ցիտիկները թռնում են թևերի հետ շարժման ձենից, տենց փորձում են ստանալ երևակայանում ինձև ստանալ ձենը։ Բացի դրանից սովորում են էֆեկտներ առասարակ սկսած delay-ից, որը ձայնի կրկնումն է, ինչ-որ ուշացած ոչ կամ reverb, այսինքն արձագանքը, թե արձագանքը ոնց է, ոնց է դա երևում, ոնց ենք հասկանում արձագանքը բարձ տարածությունում, թե փակ տարածությունում, կամ սովորում են աղավաղում, որը distortion-ն է կոչվում, հետո օրինակ rock hammer-ներում օգտագործում են աղավաղված ձենը, որ գիտարը դուրս է գալիս, այդտեն սովորում։ Այդ ամենի չի ինչ համ արայի տոգում, որ կարողանան իրանք վերջնական պրոյեկտում, որ իրենց ներկայացնում են մուլտիկ, իսկ մուլտիկ տակ իրենք դնելու են ձեններ, բոլոր ձեները լինելու իրենց սարքած ձեները, փորձելու այդ էֆեկտները իրենց օգնելու է, որ կարողանան մուլտիկի տակ ձեները սարքեն, կարողանան դնել, չգիտեմ, հավը կճկճում այդ հավի կճկճոտ կամ զապիսանեն վերեն մակրեն մի քիչ ձենը նորմալացնեն, որ ավելի բնական, ավելի մաքուր, ավելի հաճելի լսվի։ Դասընթացի շրջանակներում թումոցիները ոչ միայն սովորում են ձայներ մշակել, այլև իրենց ավարտական նախագծի համար իրենք են այդ ձայները ձայնագրում եւ մշակում։ Երբ որ իրանք մուլտիկը տեսնեն, այդ մուլտիկների տակի ձայնին համապատասխան, իրանք արդեն տունը, որ գնան, մտածեն, մտնեն, հասկանան, ինչից ինչ կարելի է ստանալ, այդ ժամանակ արդեն իրանք փորձելու են մաքսիմում շատ ստանան բնական զապիսարած ձայներ, որոնք հետո իրանք կմաքրեն, կսարքեն, էֆեկտներ կտան։ Բայց բոլորը ունեն ձայներ կարող ունենալ, որը օրինակ չգիտեմ, ուղաթիռի ձայն, մի քիչ անհանգստ է, չէ՞, ուղաթիռը կարող ունենալ զապիսանալ, բնականաբար դա մենք կճարենք, այդ ձայների հատուկ տեղ կա, այդ ձայները կվերցնենք, բայց ելի բնականաբար պետք է մշակեն, այսինքն պարզապես չեն վերցնում, օքեյ, վերցեցի, կսեցի տեղը, չէ՞, դա պետք է մշակվի, ելի պարտադիր։ Թումոյում դասընթացները 3 մակարդակ ունեն։ Զրուցակիցս պատմում է, թե ինչից է սկսվում դասընթացի առաջին մակարդակը։ Առաջին մակարդակում ընդհանուր երաժշտական հիմունքներն ենք սովորացնում, ռիթմը ինչա, երաժշտությունը ինչա, ոնց է ինքը կազմավորվում, իր կոմպլեկտացիան ենք փորձում պատկերացնենք երեխեքին իրենց սիրած երգերի միջոցով, իրենց սիրած երգերով մեկի վրա, ցույց ենք տալիս, թե ոնց է սկսում, ոնց է ավարտում, խի ասենց ունում, խի ասենց մտնում, այդ ամեն ինչը։ Հետո իրանք սովորում են ռիթմ հասկացողությունը, ոնց պետք է իրանք այդ ռիթմը հասկանան, անցնեն, ոնց կարողան ռիթմով մի բան նվագեն։ Փոքրիկ ինչ-որ մատ մելոդիան նվագում, սովորում ենք այդ մելոդիան նվագել, որ գոնե մոտավորապես պատկերացում ունենա ինչ-որ հետաքրքրություն ունի երաժշտության, որ իմանա ինքնն է կարողանում ինչ-որ մատ երաժշտություն գրել, հա։ Այս երկրորդ մակարդակում կան տեխնիկաներ, կարգավորումներ, որոնց միջոցով իրանք կարողանան պարզապես մի նոտ նվագելով տենց մի հատ ինչ-որ սիմֆոնիա փոքրիկ ստանան, կոպիտ ասած, ինչ-որ ակորդային հետաքրքիր հնչողություն ստանան։ Դա ոչ միայն մի քիչ ինչ-որ մոտիվացնում է, որ իրանք ունենան կարող երաժշտություն գրել։ Խաչատուրն արդեն երկրորդ անգամ է որպես դասընթացավար ներկայանում թումոցիններին եւ շատ տպավորված է նրանց հետ հետաքրքրասիրությամբ ու եռանդով։ Ես երկրորդ անգամ արդ դասընթաց եմ վարում Ղարաբաղում, օրինակ երրորդ մակարդակում նամանավանդ վերջի շաբաթները արդեն շատ տպավորիչ էր ու շատ էր եռում։ Մենք առավոտից մինչև իրիկում ստեղ ենք ուսանողներ, այնպես լավ աշխատանք ենք լավ կրտնաջանանում։ Երկրորդ մակարդակում սկզբից մի քիչ այն որ քնությունները որսից մեջ անցած մի քիչ սխալն է, բայց այն որ իրենք ձգտում են, էլի ուզում են դա լրացնել կարողանան, դա շատ դժվար է, հետո շատ կայֆ։ Հավես այդ լինի, որ երեխան ուզում է մի բան սովորի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հայ մենք ու մի դի գնանք հայաստան, շնորհ հաղորդակցիքն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Այժմ կլսենք խճանկար էջը։ Դպրոցական արձակուրդներ, ինքնուրույնության զարգացում։ Դպրոցական արձակուրդները իդեալական ժամանակ են երեխաների ինքնուրույնությանն օգնելու և ծնողական վախերից ազատվելու համար։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, ինչպես սովորել թուլացնել վերահսկողությունը։ Մանուկ հասակում մեծ սարսափելի արթայնացնում են մայրական խորհուրդները, բայց երբ ծնվում են սեփական երեխաները, մենք սկսում ենք մեզ նույն կերպ դրսևորել, ինչպես եւ մեր ծնողները, այսինքն վախենալ երեխաների համար եւ չհավատալ, որ նրանք կկարողանան պատասխանատվության տակից դուրս գալ։ Ինչ է անհրաժեշտ հիշել եւ սովորել վախը հաղթահարելու համար։ Վախը նորմալ է։ Վախը, ինչպես եւ սերը, անբաժան է ծնողների անմիջական դերից։ Ծնողը համոզված է, որ ինքն է ընդունակ պաշտպանելու երեխային, զերծ պահելու նրան վտանգներից, ինչպես նաև տեղյակ պահել ռիսկային իրավիճակների մասին։ Ծնողի միջոցով երեխան հասկանում է, որ չի կարելի պատոհանից կախվել կամ մատը մտցնել էլեկտրական վարթակի մեջ։ Հոգեբանները մեկնաբանում են, որ երեխաների պատասխանատու առարկների համար ծնողական վախը կախված չէ երեխայի տարիքից։ Լինի նա մանկապարտեզում, թե դեռահասության տարիքում, վախի եւ անհանգստության բնույթը միևնույն է, մնում է անփոփոխ։ Արձակուրդի ժամանակ ամենօրյա սովորույթները փոխվում են, ավելի շատ ժամանակ է մնում փորձարարություններ անելու համար։ Օրինակ, որդին ծնողների խնդրում է, որ թույլ տան ընկերների հետ մի քանի օրով գնալ արշավների։ Սա լսելով ծնողները սկսում են նյարդայնանալ։ Նրանք նախապես սպասում են, թե ինչ խնդիրներ առաջ կգան երեխաների նախագծերի հետ կապված։ Ամառային արձակուրդները լարված եւ ակտիվ ժամանակաշրջան են։ Արձակուրդի ընթացքում դուք հնարավորություն ունեք ցուցադրելու ձեր սերն ու մտերմությունը երեխաների հանդեպ, բայց միշտ չէ, որ երեխաների ու ծնողների ցանկությունները համընկնում են, եւ դա կարող է առաջ բերել կոնֆլիկտ եւ վիճաբանություն։ Ըստ հոգեբանների, ծնողները մի կողմից պետք է հրաժարվեն իդեալական երեխայի մասին մտքից եւ կարողանան ճանաչել իրենց իսկական զավակին, մյուս կողմից նրան բացատրեն, թե ինչ է վտանգը։ Իրականում իսկական վտանգներն այդքան էլ շատ չեն։ Պարզապես պետք է կարողանալ դրանք գնահատել, ելնելով երեխայի տարիքից։ Ծնողական վախերը սովորաբար չափազանցված են, իսկ երեխաները շատ լավ պատկերացումներ ունեն պոտենցիալ վտանգների մասին։ Ծնողները պետք է սովորեն թուլացնել իրենց վերահսկողությունը եւ ավելի շատ հավատալ իրենց երեխաներին։ Ծնողը պետք է թույլ տա երեխային զարգանալ, իսկ այդ գործընթացը միանվագ չէ։ Երեխան անընդհատ հետ ու առաջ քայլեր է կատարում։ Երեխաները շրջապատող աշխարհի հետ ծանոթանում են աստիճանաբար։ Նրանք ուզում են ինքնուրույն լինել, հետո վերադառնում են ծնողական բույնը, հետո նորից են գնում եւ այդպես սովորում են աշխարհի կանոնները։ 10 տարեկանում երեխաները նետվում են ծովի ալիքների մեջ եւ վերադառնում են լողոպ ծնողներին իրենց արկածների մասին պատմելու։ 16 տարեկանում նրանք այցելում են սրճարաններ, 17-ում կարող են ընկերների հետ գնալ արշավների, այն պայմանով, որ ծնողները ճանաչում են այդ ընկերներին։ Փոքր տարիքում երեխաների համար անհանգստության խնդիրը կարելի է լուծել տարական արգելքների միջոցով, սակայն դեռահասության շրջանում երեխաներին արգելելն անհնար է, այդ պատճառով անհրաժեշտ է համագործակցել։ Նրան բացատրեք, որ վստահում եք իրեն, բայց նա չպետք է անցնի սահմանված չափը, իսկ այդ շրջանակներն առանձնահատուկ են յուրաքանչյուր ընտանիքի համար, կախված ծնողական վախերից և դրանց իրատեսական լինելուց։ Կանոնները, որոնք երեխան հարգում է, հանդիսանում են հանգստության երաշխիք։ Դուք կարող եք չլարվել, իսկ երեխաներն իրենց ապահով կզգան։ Шут, лусавор. Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:47 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով մարտիկի հոգեբանական տրամադրվածությունը բարձր է այն ժամանակ, երբ դրա հիմքում են հայրենասիրությունը, զինվորական պարտքի զգացումը, արդարության ձգտումը։ Թեմային անդրադարձել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Ընդհանրապես եւ նախորդ տարվա ապրիլյան պատերազմից հետո մասնավորապես հաճախ է անդրադարձ արվում մարտական գործողությունների նախապատրաստման եւ վարման ժամանակ անձնակազմի հոգեբանական պատրաստության, ինչպես նաեւ զինվորի հոգեբանության վրա մարտի ազդեցության մասին։ Մարտին նախապատրաստվելիս զինվորը պետք է հստակ պատկերացնի, թե ինչ հակառակորդ է կանգնած իր առջև, որոնք են իր մարտական հնարավորությունները, որն է իր ստորաբաժանման մարտական խնդիրը, որն է իր տեղն ու դերը մարտադաշտում։ Այս բոլոր հարցերը նախորոք պետք է ուսումնասիրվեն, մշակվեն տեղանքում և մարտադաշտի մանրակերտի վրա։ Ռազմական փորձագետները պնդում են, որ մարտիկի հոգեբանական տրամադրվածությունը բարձր է այն ժամանակ, երբ դրա հիմքում դրված են այնպիսի վառ արտահայտված խթանիչներ, ինչպիսիք են հայրենասիրությունը, ատելությունը հակառակորդի նկատմամբ, զինվորական պարտքի զգացումը, արդարության ձգտումը եւ այլն։ Պակաս կարևոր գործոն ներ չեն նաեւ մարտական գործողությունների ժամանակ զինվորների փոխգործակցությունը, մարտական խնդիրների կատարման գործում սեփական ներդրման եւ ծառայեկիցներին օգտակար լինելու ցանկությունը, զոհված ընկերների համար վրեժ լուծելու ձգտումը, հարգանքը հրամանատարի նկատմամբ, վստահությունը նրա մարտը կազմակերպելու և վարելու հմտությունների նկատմամբ։ Իսկ վերջին ժամանակներս հատկապես կարևորվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նշանակությունը ռազմական ընդհանուր ոլորտում, ինչը կարող է օգտագործվել ինչպես սեփական զինանձնակազմի հոգեբանական պատրաստվածության, այնպես էլ հակառակորդի կամ հնարավոր ճշնամու զինանձնակազմի վրա ազդելու համար։ Ռազմական փորձագետները նշում են, որ հայոց զինված ուժերի համար հատկապես հրատապ են տեղեկատվական հոգեբանական պայքարի ոլորտում սեփական նախագծերի մշակման եւ այլ երկրների կողմից արդեն կիրարկված մեթոդների ադապտացման հետ կապված միջոցառումները, ելնելով այն փաստից, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ներկայիս սառը դիմակայությունը մեծ մասամբ հենց տեղեկատվական հոգեբանական պայքար է ներառում։ Այդ դիմակայությունը գլխավորապես նյարդերի պայքարի, մարտական ոգու ամրության ստուգման բնույթ ունի և հակառակորդի ու հնարավոր ճշնամական երկրների տեղեկատվական հոգեբանական արդյունավետ զսպան նպատակի հետապնդում։ Եվ ըստ այդմ չափազանց կարևոր է զինված ուժերի անձնակազմի մարտունակության անհրաժեշտ բարոյահոգեբանական մակարդակի բարձրացումն ու դրա պահպանումը։ Բարեկամներ, զինանձնակազմի հոգեբանական և ինքնակրթության խնդիրների շուրջ է մեր զրույցը այն զորամասի հոգեբան կապիտան Մարատ Հովանիսյանի հետ։ Պարոն կապիտան, ինչպես եք գնահատում զինծառայողների հոգեբանական պատրաստվածությունը։ Ամենօրյա զինվորական գործունեության ընթացքում ցանկացած միջոցառման ժամանակ կամա թե ակամա բնականաբար գործ ենք ունենում հոգեբանական գործընթացների հետ։ Սկսած նորակոչիկների զորամաս մուտ գործելուց մինչև զորացրվելը։ Այդ ամենը զինծառայողների, ժամկետային պարտադիր զինծառայողների միջև սպազին որ փոխհարաբերություններ եւ առհասարակ մարտական պատրաստության ընթացքում ամեն ինչում պետք է ընկածելնի հոգեբանական բարձր մակարդակը եւ զինվածությունը։ Յուրաքանչյուր զինվոր պետք է նախ տիրապետի իր մասնագիտական գիտելիքներին, դրա հետ մեկտեղ ունենա ուժեղ կամք եւ կարողանա իր գործը պատվով կատարել։ Զորակոչվում են բանակ տարբեր մակարդակի երեխաներ, տարբեր ընտանիքների, տարբեր խավերի, սոցիալական տարբեր բնույթի, շերտերի երեխաներ եւ բնականաբար գոնե առաջին ամիսներին դժվար է հավանաբար հավաքել նրանց բռան մեջ կամ մենք ունենք այսպիսի արտահայտություն՝ դժվար դաստիարակվող երեխաներ եւ այդ ամենը կարծում եմ հենց հոգեբանի առաջին խնդիրներից է, հենց հոգեբանին է տրված երևի հաղթահարել, դաստիարակել, նորից զրուցել ստեղծել, նորից ուղու վրա դնել։ Միանշանակ ճիշտ նշեցիք, որ զորակոչվում են պատանիներ, ովքեր որ տարբեր ընտանիքներից են, ստացել են տարբեր դասիրակություն, ունեն տարբեր կրթություններ, սոցիալական տարբեր խմբերից ծառայողներ, նորակոչիկներ, որոնց հետ անցնկացում նպատակաուղված գործունեություն։ Ճիշտ նշեցիք, հոգեբանի գործունեության շրջանակներում առաջնային է համարվում նորակոչիկի զինծառայությանը ադապտացվելու խնդիրը։ Մեկի մոտ կարող է դա լինի ավելի հեշտ հաշվի առնելով քաղաքացիական կյանքում իր ունեցած շփումների մակարդակը, շրջանակը, մյուսների մոտ մի քիչ ավելի քիչ, քանի որ շատ նեղ շրջանակներում են կոլեկտիվում դիր գրավել, բայց այդուհանդերձ բացի հոգեբանի պարտականությունը, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր սպա պետք է լինի հոգեբան։ Յուրաքանչյուր սպա, յուրաքանչյուր հրամանատար պետք է կարողանա խորամուխ լինել ենթակա անձնակազմի խնդիրներում, հոգ տանել նրանց, ուղղվածություն ցույց տալ եւ անել այնպես, որ քաղաքացիական կյանքից բնականաբար շատ դժվար է անցումը դեպի զինվորական ծառայություն, դեպի զինվորական կարգացուցակ, կարգ ու կանոն, ինչեւ որ չկա քաղաքացիական կյանք։ Բնականաբար այս գործում ընդգրկված սպաների, նորակոչիկների հետ զբաղվող զինծառայողների համապատասխան պաշտոնատար անձանց խնդիրը հենց կայանում է հեշտ հաղթահարել այս ադապտացիոն հարմարվելու գործընթացը։ Միշտ էլ խոսվել է, որ բանակը դպրոց է, պատանի գալիս են, արդեն երիտասարդ, արդեն կայացած, որպես անհատ զորացրվում են։ Համաձայն եմ ձեր շահադրած մտքին, կավելացնեմ, որ գալիս են պատանի, իդ վերադառնում տղամարդ, այն առումով, որ երևի կյանքում չեն լինի նմանատիպ երկու տարիներ, երբ նրանք կկարողանան ծառայության ընթացքում, ինչպես որ լինում են, ինքնուրույնություն ձեռք բերել։ Այսինքն, բնականաբար սպաների ուղեկցությամբ, սպաների հորդորներով, սպաների խորհուրդներով, բայց միևնույն ժամանակ անձնական տեղի եւ համապատասխան դերի զբաղեցումով։ Այսինքն, յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է իր մեջ ունենա այդ կամքը, որպեսզի կարողանա իրեն դրսեւորել ըստ արժանավորին, դրսեւորել այնպես, ինչպիսին որ կա։ Եվ հետագայում այս երկու տարիների ընթացքում կրկնվում եմ, որ չեն լինի նմանատիպ տարիներ։ Սա իմ կարծիքով մի դաս է, մի ժամանակահատված է, որը որ ամբողջ կյանքի համար որպես դպրոց կամ դարձոս կարող է հանդիսանալ։ Իսկ ինքնակրթվելու ինչպիսի հնարավորություններ ունեն ժամկետային զինծառայողները։ Բնականաբար որպես ինքնակրթության համար կարևոր տեղ կարելի է հատկացնել զորամասում գործող գրադարան։ Գրադարանը որտեղ որ նախկինում եւս ներկայումս էլ միշտ էլ որպես տեղեկատվության աղբյուր հիմք է հանդիսացել եւ հիմք է հանդիսանում գիրքը։ Ինքնակրթության համար լավագույն տարբերակը կարծում եմ, որ գրադարանից օգտվելն է, գրականություն կարդալն, բայց դրա հետ միասին իրականացվում են, կազմակերպվում են նաև այնպիսի միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս մեծացնելու զինծառայողների գիտական մտահորիզոնը։ Այս կազմակերպվում են ինտելեկտուալ խաղեր, կազմակերպվում են վիկտորինաներ, տարաբնույթ ուղղություններով, տարաբնույթ ոլորտների հետ կապված։ Տեղեկատվության որպես աղբյուր, բացի գիրք կարդալը եւ ինքնակրթության համար անձնակազմին են հասցվում նաեւ հայ զինվոր մարտիկ թերթերը, հեռուստահաղորդումների ժամանակ կարգակցակով նախատեսված զինվորական առօրյային վերաբերող զինուժ, գոյամարտ, հեռուստացրակների կոլեկտիվ դիտումներ են կազմակերպվում։ Պարոն կապիտան, մեր այս պայքարի սկզբում ձևավորվել էին ֆիդայական խմբեր եւ բանակը, երբ որ կայացավ, մեր նվաճումներից մեկն էլ այն էր, որ ունեցանք նաեւ բանակի հոգեվոր սպասավորություն, որի աշխատանքը նույնպես ուղված է զինվորի, զինծառայողի հոգու հետ աշխատանք տանելուն։ Որքանով են նպաստում զինծառայողների շրջանում հոգեվոր սպասավորների գործունեությունը։ Շատ ճիշտ մատնանշեցիք, որ թե ֆիդայական շարժման, թե Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ նակ իրենց ներդրումն են ունեցել, իրենց աջակցություն են ունեցել մեր եկեղեցու հետևորդները, մեր սպասավորները։ Այսօր կարծում եմ, որ իսկապես պետք է իր ուրույն տեղ ունենա հոգևոր սպասավորի, որովհետև ըստ իս ինչքան որ տեղյակ եմ, յուրաքանչյուր զորամասում առկա են հոգևոր սպասավորներ, որոնց խնդիրը զորամասում անձնակազմի շրջանում հոգևոր թեմաներով հանդիպումներ կազմակերպելն է, նրանց խնդիրներում խորամուխ լինելն է, զինծառայողների ծառայողական կա անազնական հարցերով կիսումն է, մեկը հյուսով, որն էլ բնականաբար լիսկեր է, կարծում եմ, փոխանցում մեզ ինձ առայողները։ Չեմ կարծում, որ կան շատ բանակներ, որտեղ որ ինչպես մեր մոտ է, մեր զինված ուժերում են, որ յուրաքանչյուր զորամասում, զինվորական մասում առկա են հոգևորականներ։ Կարծում եմ, սա մեր առանձնահատկություններից մեկն է։ Պարոն կապիտան, դուք անմիջական շփումներ ունենալով զինծառայողների հետ ինչպես եք բնութագրում մեր երիտասարդներին։ Շատ աշխուժ, շատ զարգացած, լայն մտահորիզոնով, շուտ ըմբռնող, ընկալող։ Եվ ինչպիսին են ձեր սպասումները մեր երիտասարդներից։ Մեծ է, սպասելիքները մեծ են, որովհետև այսօրվա ինֆորմացիոն տեղեկատվական ժամանակահատվածում իսկապես մեր զինվորի, ներկայիս զինվորի զարգացվածության աստիճանը կարծում եմ շատ ավելի բարձր մարդկանց Թաքիե վրա քան երբևիցե։ Եթերում այսօր հունիսի 14-ն է օրը չորեքշաբթի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր արյան դոնորների համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ալոյս Ալցհայմերը, գերմանացի ֆիզիոլոգ, հոգեբույժ, նյարդաբան, Կարլ Լանդշտայները, ավստրիացի բժիշկ և իմունաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Նիկոլայ Էկը, խորհրդային առաջին հնչյունային ֆիլմերի ռեժիսոր, Մարգարետ Ուայթը, ամերիկացի լուսանկարիչ, Աշալույս Գաբրիելյանը, հայ հայտնի երկրաբան, Չե Գևարան, արգենտինացի հեղափոխական, Կուբայի հեղափոխության ղեկավարներից մեկը, Անդրեյ Ավետյանը, հայ հայտնի պատմաբան, արևելագետ, Ալեքսանդր Սոկուրովը, խորհրդային և ռուսական կինոռեժիսոր, սցենարիստ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։